اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔